Mersin Rum Ortodoks Kilisesi, Arap Ortodoks Kilisesi. 1849'da Dimitri ve Tanus Nadir tarafından bağışlanan arsanın üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun izniyle inşa edilmiştir. Baş melekler Mikail ve Cebrail ile ithaf edilen kilise Mersin'in en eski dini yapısıdır. Şam'da bulunan Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesine bağlıdır. Kilise bugün Atatürk Caddesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nın yanında Çamlıbel'in doğu sınırı olarak kabul edilen noktada bulunmaktadır. Kaynak mersinortodoks.com